și pe plajă, numai noi. Numai tu, iubite, numai tu cu mine. Într-o seară vom pleca la mare îndoi. Vom simți nisipul gâide de fierbinte și ne vom iubi pe plajă, numai noi. Sper să nu fie târziu să te cunosc, iubite. A ta iubită aș vrea să fiu și viața se ne alinte. Sper să nu fie târziu să ne întâlnim acum, căci timpul curge cu muriu și viața-i numai una. Numai tu, iubite, numai tu cu mine. Într-o seară vom pleca la mare îndoi. Vom simți nisipul câte de fierbinte și ne vom iubi pe plajă, numai noi. Numai tu, iubite, numai tu cu mine. Într-o seară vom pleca la mare îndoi. Vom simți nisipul câte de fierbinte și ne vom iubi pe plajă, numai noi. Lângă tine să mai fiu, să mă simt floare de dor cu mireasmă de amor. Sper să nu fie târziu